wszyscy wiedzą. Magnez. Czyli w trosce o serce powinniśmy stosować jakiś preparat magnezu? Nie. Jak to? Nie jakiś, ale Neomag Cardio. A dlaczego właśnie Neomag Cardio? Bo Neomag Cardio oprócz magnezu zawiera witaminę B6, potas wspierający prawidłowe ciśnienie krwi i wyciąg z głogu wspierający krążenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła godzina 9. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Znów prawie 25 tysięcy nowych przypadków koronawirusa, mówi trójce wiceminister zdrowia Waldemar Kreska. Broniąc swojej wschodniej granicy, Polska broni Europy i NATO, mówi w wywiadzie dla niemieckiego Bilda premier Mateusz Morawiecki. Po roku przerwy przez pandemię wraca akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Kolejny dzień, prawie 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Jak powiedział w trójce wiceminister zdrowia Waldemar Kreska, dziś są 24 882 przypadki. Jak dodał na naszej antenie, zmarło 370 osób z COVID-19. Ta akurat liczba jest dla mnie bardzo niepokojąca i zła, ponieważ to są osoby, które mogły żyć, mogły uniknąć tej śmierci, jeżeli oczywiście wcześniej zaszczepiłyby się. Bo to przeważnie są osoby, które są niezaszczepione, ale także wykonaliśmy prawie 100 tysięcy testów w ciągu ostatniej doby. To jest jedna z większych liczb w ciągu ostatnich tygodni. To z jednej strony mnie cieszy, że ludzie chcą się testować, że chcą być pewni, czy są zakażeni, czy też nie, ale z drugiej strony no, widzimy, że tych nowych przypadków, ale także osób objawowych nam niestety przybywa. Mimo narastającej czwartej fali pandemii, systemowe przejście na nauczanie zdalne we wszystkich szkołach nie jest przewidywane, poinformował minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek powiedział w radiowej jedynce, że 95% szkół pracuje w trybie stacjonarnym, a tylko niewielka część w trybie zdalnym. Mówimy o tych placówkach, w których mamy pojedyncze klasy na nauczaniu zdalnym, bo jeśli chodzi o całe szkoły, no to jest znikomy odsetek. W samym tylko województwie lubelskim na 2000 placówek 17 było w całości na zdalną, więc to są znikome liczby. Pojedyncze klasy przechodziły i przechodzą na naukę jest zdalną i na kwarantannę w kilkunastu procentach. Dotyczy to około 5% uczniów. 95% uczniów uczy się w trybie stacjonarnym bez przeszkód. Minister Przemysław Czarnek zaznaczył, że resort nie chce narzucać pracy zdalnej wszystkim szkołom, dlatego jest ona wprowadzana tam, gdzie rzeczywiście jest konieczna. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej będzie głównym tematem dzisiejszego spotkania w Warszawie ministrów spraw wewnętrznych Polski i Niemiec. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z kanclerz Angelą Merkel, a w Brukseli doszło do spięcia ambasadorów Polski i Niemiec w sprawie rozmów z Aleksandrem Łukaszenką. Beata Płomecka. Na cotygodniowym spotkaniu ambasadorów powrócił temat sytuacji na granicy z Białorusią. Z relacji unijnych dyplomatów, z którymi rozmawiałam, wynika, że ambasador Niemiec przekonywał, że po rozmowach Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką doszło do zmniejszenia napięcia na granicy. To zaklinanie rzeczywistości. Cały czas dochodzi do ataków na funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy, miał mu odpowiedzieć polski ambasador Andrzej Sadoś. Powiedział też, że rozmowa z Aleksandrem Łukaszenką była przedwczesna i została wykorzystana propagandowo przez białoruski reżim. Podkreślał również, że w tak trudnej sytuacji trzeba zrobić wszystko, by zachować jedność Unii, bo na podziałach właśnie zależy Łukaszence. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O tym, że Polska broniąc swojej wschodniej granicy broni Europy i NATO, powiedział w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Bild premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu mówił, że migranci są wykorzystywani przez Białoruś jako broń, a ich celem są Niemcy, Francja, Holandia. Dlatego bronimy całej Europy na naszej granicy, zaznaczył premier. Zapytany przez niemiecką gazetę o rozmowę Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką, Mateusz Morawiecki odpowiedział, że w tym kryzysie nie można podejmować decyzji ponad naszymi głowami. Jeśli telefon dotyczył tego, jak migranci z Białorusi są sprowadzani z powrotem do swoich krajów, to każda inicjatywa w tym kierunku leży w interesie Polski, powiedział Bildowi szef polskiego rządu. Pożar składowiska materiałów foliowych w Gronowie Górnym koło Elbląga. Wstrzymany został ruch pociągów na trasie Elbląg-Bogaczewo. Ogień pojawił się około 2 w nocy na składowisku koło linii kolejowej i uszkodził sieć trakcyjną. Co najmniej kilka godzin potrwa dogaszanie pożaru. Zmiany dotyczą kursowania pociągów jadących przez stację Elbląg m.in. w kierunku Olsztyna, Trójmiasta, Szczecina i Malborka. Pociągi dalekobieżne PKP Intercity kierowane są zmienioną trasą przez Iławę. Przewoźnik regionalny Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Elbląg-Bogaczewo. Podróżni o zmianach informowani są na stacjach i przystankach oraz w pociągach. Jak podają strażacy, pożar został już opanowany. W akcji gaśniczej uczestniczyło 17 zastępów i wciąż pozostają one na miejscu, zabezpieczając składowisko. Strażacy apelują również, by mieszkańcy pobliskich budynków pozamykali okna, dopóki dym nie opadnie. Relacjonował Paweł Karpiszen. Rozpoczyna się ogólnopolska akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Ze względu na pandemię zbiórka prowadzona jest w uproszczonej formie. Zrezygnowano m.in. z wielkiej ulicznej zbiórki. Nie będzie też dużych wspólnych magazynów. Mówi pomysłodawczyni i przewodnicząca Społecznego Komitetu Organizacyjnego akcji Ewa Dados. Otwieramy dwa punkty zbiórek w naszym mieście, w Lublinie, dzięki uprzejmości Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a także Bractwa Alberta, Przykuchni Alberta. Na czym polega zbiórka? Głównie długoterminowa żywność, środki czystości, materiały kosmetyczne, papiernicze dla dzieci, zabawki, ale nowe. Zebrane dary trafią do potrzebujących dzieci i domów dziecka. W zeszłym roku akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę ze względu na pandemię nie odbyła się. Zbiórka organizowana jest przez Polskie Radio Lublin od 1993 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad północno-zachodnią Polskę nasuwa się strefa frontu ciepłego. Z zachodu napływa wilgotne powietrze polarne morskie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu spodziewane są w całym kraju, a wysoko w górach opad deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna w całej Polsce od 5 stopni Celsjusza do 9 stopni. Chłodniej tylko na obszarach podgórskich Karpat około 4 stopni. Wiatr umiarkowany na północy i północnym zachodzie okresami dość silny, a ciśnienie w Warszawie w południu dnie wyniesie 1008 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pomaganie z MediaMarkt jest cool! Wykonaliście 100 tysięcy przysiadów. Dzięki temu aż 100 tysięcy złotych przekażemy Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Po 100-kroć dziękujemy za udział w akcji. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Wytrwałość. Taktyka. Konsekwencja. W sporcie i kulturze do sukcesu dochodzi się małymi krokami. Za to radość z wygranej jest ogromna. Ty też masz powody do radości. Grając w gry liczbowe Lotto, wspierasz sport i kulturę. Każda złotówka przeznaczona na gry Lotto to 19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz, witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofar. Barbara, jest tak. No. W Media Expert na Black Weeks kupujemy taniej zmywarkę, a do tego zestaw startowy Finish Quantum Ultimate dostajemy w prezencie, Barbara. No, Marian, teraz to mi zaimponowali. Co nie? Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. W Trójce przed południem witamy Państwa. Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Radosław Wojtas, a realizuje Olga Szućko. Proszę Państwa, czy meble, stolarstwo mogą w jakiś sposób pokazać proces emancypacji? Mogą, jak się okazuje. W Muzeum Narodowym we Wrocławiu trwa wystawa Drewniane skarbczyki dam. Historia kobiet w meblach zapisana. I naszym gościem w tej godzinie będzie kuratorka tejże wystawy, pani Małgorzata Korżel-Kraśna. W tej godzinie oczywiście czeka nas trójkowy felieton kulturalny Mateusza Matyszkowicza. Czeka nas dobre śniadanie serwowane przez dwóch uroczych mężczyzn, Raf Uzar, Piotr Firan i ich Bed and Breakfast. Ale przede wszystkim ta rozmowa o emancypacji poprzez stolarstwo to może być naprawdę interesujące. I znów, drodzy Państwo, naprawdę miło wiedzieć, że jesteście. Tonight, and the people, they were dancing to the music by, and the boys chased the girls with their cousin their hair. They shot too many juice that way over there, and the songs get louder, each one better than before. And you singing the songs, think I'm this is a lie.

Trójce przed południem najlepsi z najlepszych, Raf Uzar, Piotr Firan i ich Bed and Breakfast. Everybody wants to rule the world. Tears for fears. Welcome to your life. Witamy w życiu. W twoim życiu, w moim życiu, there's no turning back. Mamy tylko jedno życie. I nie ma odwrotu. Yes. Even while you sleep, we'll find you. Nawet jeśli śpisz albo udajesz, próbujesz uniknąć, to i tak nie unikniesz tego, jest ci pisane. Acting on your best behavior. To ciekawe. Acting on your best behavior. Próbujesz się zachowywać tak, żeby było jak najlepiej. Żeby wyglądało najlepiej, prawda? Acting on your best behavior. You turn your back on Mother Nature. Odwracasz się od matki natury, od swojej natury prawdziwej. Because everybody wants to rule the world. Każdy chce panować nad światem. Yes. It's my own design. To jest mój projekt. Help me decide. Help me make the most. On chciałby, żeby ona mu pomogła wycisnąć wszystko najlepsze z siebie, jak sok z cytryny. Mój plan, ale macie mi pomóc. So help me make the most of freedom and of pleasure. I can't stand this indecision. Nie jestem w stanie dłużej znosić tego braku jakiegokolwiek ruchu, decyzji. Yes. Because it's a lack of vision. Brak wizji. No. Everybody wants to rule the world. Tears for fears. Trzeba przyznać, że to kolejna bardzo ciekawa piosenka. Każdy chce rządzić światem, ale po co każdy chce rządzić światem? No prawdopodobnie dlatego, że było tak ciepło i wszyscy podziwiali, kochali, a na szczytach podobno jest zimno. Chcą być najlepsi, żeby rządzić światem, ale przecież nie najlepsi rządzą światem. A poza tym, co znaczy być najlepszym i dla kogo być najlepszym? Może wystarczy, żeby nie było najlepiej, tylko żeby było po prostu dobrze. Trójka. Program trzeci. Chciej. Ja błagam. Chciej. Być stale przy. Fale przegirwą. Drewniane skarbczyki dam. Historia kobiet w meblach zapisana. To jest tytuł wystawy prezentowanej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, a gościem w Trójce przed południem jest pani Małgorzata Korżel-Kraśna, kuratorka tejże wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. I okazuje się, że proces emancypacji kobiet jest poniekąd zapisany w historii meblarstwa i stolarstwa. Pani Małgorzato. Tak, wydaje mi się, że uważny obserwator czy badacz historii meblarstwa zauważy pewne niuanse, które są właśnie charakterystyczne dla mebli dedykowanych specjalnie kobietom. Generalnie można powiedzieć, że najwięcej takich sprzętów, które były produkowane specjalnie dla kobiet, to były przede wszystkim kasetki, różne szkatułki i one przede wszystkim służyły do przechowywania klejnotów, biżuterii. Ale okazuje się, że z czasem powstają również inne przedmioty. I tutaj można zauważyć na przykład, że w okresie późnego baroku, w XVII wieku, kiedy powstają już pierwsze przyborniki do robótek ręcznych. Można to wiązać również ze zmianą pozycji społecznej kobiety i na razie bardzo, bardzo niewielkiej, a przede wszystkim zaczynającej się w Holandii w XVII wieku, kiedy to kobiety prowadziły, głównie mieszczki, prowadziły całe gospodarstwa domowe, w związku z tym, że mężczyźni wędrowali daleko w zamorskie podróże, przede wszystkim zajęci handlem w ramach kampanii wschodnioindyjskiej. Oczywiście były to majętne domy, ale kobiety te same starały się o utrzymanie porządku, wychowanie dzieci i jakby to udomowienie domu, powstanie tego domu, podzielenie wówczas właśnie domu na te części reprezentacyjne, na części prywatne, spowodowało, że powstały pierwsze sprzęty służące do szycia, dedykowane kobietom. I tutaj na naszej wystawie możemy państwu zaprezentować znakomity pultynek, właśnie, czyli szkatułkę na przybory do szycia, wykonane w 1615 roku przez Paula Gepisza, to jest niemieckiego znakomitego stolarza, który był znakomitym mistrzem w technice inkrustacji. Jest to piękny hebanowy przedmiot inkrustowany srebrem. Przepiękne są tam przedstawione sceny. Nie chcę o nich już dłużej opowiadać, ale chciałabym zachęcić do obejrzenia tego arcydzieła rzeczywiście rzemiosła. Domyślam się w takim razie, że skoro taką kobietę było stać na taką szkatułkę, to też było stać ją na zakup jednak ubrań już pewnie uszytych, czyli te robótki domowe gdzieś tam pozwalały w razie czego dać sobie radę, kiedy no, może był jakiś kłopot finansowy, albo z szybką naprawą, albo też było to jakiegoś rodzaju swoiste hobby. Było to związane z obyczajem, ponieważ już wtedy zaczął się zwyczaj wymagający od kobiety, żeby kobieta miała zajęte ręce, czyli jakby nawet w trakcie przyjmowania gości miała się zajmować robótkami. To były hafty, to były kolonki. No tak, bo nie mogła za bardzo rozmawiać, więc musiała mieć zajęte ręce. Dokładnie. I to się zmienia dopiero później, dopiero w zasadzie możemy mówić o XVIII wieku, że to nastąpiła zmiana. I właśnie tam na przykład w XVIII wieku powstają po raz pierwszy meble dedykowane specjalnie dla kobiet, przede wszystkim duże sprzęty, jak sekretarzyki, jak fotele, które mają przesunięte poręcze, żeby kobiety mogły w rogówkach, wtedy modnych sukniach, takich poszerzanych w biodrach, mogły usiąść wygodnie na tych fotelach. I powstają wtedy, i to jest bardzo jakby ważne w tej opowieści o tych przedmiotach kobiecych powstają półtynki, a małe takie sekretarzyki, które służyły do pisania. To jest jakby przełom, ponieważ dla nas dzisiaj wydaje się to oczywiste, a wtedy takie oczywiste nie było, ponieważ kobiety nie umiały pisać ani czytać, ponieważ nie były dopuszczane do tej wiedzy. Tajemnej. Przede wszystkim wykształcenie mogli zdobywać mężczyźni. Kobiety musiały opanować takie podstawowe jakieś elementy wykształcenia i funkcjonować w domu. W związku z tym nie wymagano od nich właśnie chociażby znajomości matematyki, czy właśnie można powiedzieć, czytania i pisania. Można powiedzieć więcej, nie tylko nie wymagano, a nawet nie było to mile widziane, żeby potrafiły liczyć, czytać i pisać, bo przecież wiedza uwalnia. W każdym razie, to jak ciekawe są zbiory prezentowane na tej wystawie, możecie się Państwo przekonać, zwiedzając tę wystawę, ale jeszcze do szczegółów i ciekawostek związanych z tym, jak na przykład status społeczny kobiety i to, jak te sprzęty wyglądały, łączyły się, do tego wrócimy za chwilę. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Take my hand, girl, you'll be the woman soon, soon, you'll be the woman. I've been missing the soup for all of my life, but they're saying girls get cut like a knife, the boy's no good. Well, I finally found what I'm looking for, but if they get a chance, I'll end it for sure. Surely I would. Baby, I've done all I could. Now it's up to you, girl. You'll be a woman soon. Please, come take my hand. Przed południem naszym gościem jest pani Małgorzata Korzel-Kraśna, kuratorka wystawy, której chyba jeszcze nigdzie na świecie nie było. Drewniane skarbczyki dam. Historia kobiet w meblach zapisana. To jest wystawa prezentowana w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Mówię, że to jest wystawa chyba nigdzie jeszcze nie... Znaczy temat wystawy jest chyba jeszcze nie podjęty przez nikogo, dopiero przez państwa, bo to, żeby zwrócić uwagę na meble, na takie drobne elementy w meblarstwie, by to odnieść do sytuacji kobiet, do tego kontekstu kulturowego, do rozwoju, do emancypacji, to jest coś, co chyba państwo zrobiliście po raz pierwszy. Tak, muszę powiedzieć, że zajmuję się meblarstwem zabytkowym już od ponad 30 lat i nigdzie na taki, na taką narrację, na taki wątek nie natrafiłam. A z kolei ja zwróciłam uwagę na, jako badaczka właśnie tego dawnego meblarstwa, zwróciłam uwagę na ten fakt, badając historię stołu. To z kolei były prace związane z poprzednią moją taką dużą wystawą, prezentacją historii stołu, która też jest bardzo ciekawa, a wcale nie taka oczywista, jakby się wydawało nam wszystkim, bo przecież stół no, to jest takim sprzętem poprzednim. Ale wracając do tej wystawy naszej, to zdecydowanie mogę powiedzieć, że widać pewne zależności pomiędzy pozycją społeczną kobiet, a właśnie ilością sprzętów produkowanych specjalnie dla kobiet. Przede wszystkim najwięcej takich sprzętów produkowano w XVIII wieku, bo okazuje się, że ta pozycja tuż przed Wielką Rewolucją Październikową w okresie oświecenia była bardzo duża. Kobiety rzeczywiście przede wszystkim we Francji, a za Francją jakby ta moda rozeszła się po całej Europie, prowadziły liczne salony towarzyskie, artystyczne, literackie. I to nie były tylko arystokratki, to były również mieszczki. W tych salonach one w tych dysputach tam prowadzonych zdobywały wiedzę, wykształcenie i rzeczywiście mogły wpływać na wiele różnych zdarzeń, które miały miejsce w ówczesnym ich otoczeniu. Powstały w tym czasie po raz pierwszy, powstała w tym czasie po raz pierwszy przestrzeń prywatna dla kobiet, a mianowicie buduar. On mniej więcej zaczyna być przygotowywany, organizowany, budowany dla kobiet około połowy XVIII wieku, ale tak naprawdę historia buduarów nie jest do końca tak znana. W każdym bądź razie w tym czasie powstaje właśnie ta przestrzeń prywatna, w której kobiety mogą na przykład usiąść przy sekretarzyku i zająć się pisaniem. Powoli, powoli wkraczają w świat mężczyzn, bo na przykład właśnie zajmują się pisarstwem. Najpierw pisały pamiętniki swoje, listy najróżniejsze, to była taka bardzo powszechna wtedy moda, ale ona się przerodziła właśnie w profesjonalne pisanie powieści, ponieważ w owym czasie poezja była najwyżej ceniona i ona była zarezerwowana dla mężczyzn, a powieść była tym gorszym gatunkiem. I kobiety ją powoli przyjęły. Czasami te gorsze gatunki są jednak lepsze, jak się okazuje. No, z naszej perspektywy dzisiaj, nie? Tak. Ale potem muszę powiedzieć, że jakby rewolucja, wielka rewolucja francuska, wydawałoby się, że taki ruch odnowy i taki oddolny, on spowodował przerwanie tego jakby już zaczętego w XVII wieku stałego wzrostu pozycji kobiet. A mianowicie rewolucja wprowadziła kobiety znowu do tego modelu mieszczańskiego, czyli kobieta musi się zajmować tylko domem i tylko wychowaniem dzieci i nie ma miejsca na rozwijanie własnych pasji, na pracę zawodową. I to potwierdził przede wszystkim kodeks Napoleona, który wszedł w życie w 1804 roku. Rzeczywiście, jeżeli się wczytamy w paragrafy tego kodeksu, to kobieta w zasadzie była ubezwłasnowolniona, na przykład nie mogła dysponować własnym majątkiem, była pod opieką najpierw ojca, braci, potem ewentualnie męża. Nie ma jak kontrola nieokiełznanych dusz. Drewniane skarbczyki dam, historia kobiet w meblach zapisana. To jest wystawa, którą możecie państwo oglądać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, a naszym gościem była pani Małgorzata Korżel-Kraśna, kuratorka tej wystawy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję i zapraszam na wystawę. Jumped out of

A ty się temu nie dziwisz. Wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Przed szczęściem żywić obawę, z nadzieją, że mi ją skradniesz. Wlokę ten ból przez Włocławek, kochając cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Spotkać nam się wypadnie, lecz takie są widać wytyczne, by kochać cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie działałem tak nieporadnie. Czy to dla ciebie coś znaczy, że kocham cię jak Irlandię? A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Cię wcale. Program trzeci. Days pass by and my eyes stay dry, and I think that I'm okay, till I find myself in a conversation fading away. The way you smile, the way you walk, the time you took to teach me all that you had taught. Tell me